28. Oké. Okay. En dat is genoeg? Dan kun je... Ja, en anders leven. Wordt het te vermoeiend. Oh, zo. Ja. Nee, maar ja, kan ook. Ja, dat is in de zorg ook nog of zo? Ja, het is ook nog in de zorg. Ja, ik werk ook nog steeds in de zorg, want mijn cliënt leeft nog. Oké, okay. Nou mooi. Mijn laatste cliënt. Want je gaat geen nieuwe cliënt meer nemen? Nee, nee, ik ben al lang gestopt. Maar waarom is een kraakdoos geen therapie? Ah, nou, een kraakdoos werkt met aanraking. Met statische... Oh ja, een theramin doet in je en een theramin is no touch. No touch, ja. Ja, dat is natuurlijk het verschil. Oh ja, ja, als je theramin aanraakt, dan gaat hij dood. Ja, dat weet ik niet. Het zal wel. Ik heb nooit echt theramin. Nou ja, het geluid wel. Ja, ja, ja, het geluid gaat dood. Dus, dus ja, dat is het verschil, ja. Nou, leuk. Er was laatst een... Ik zag laatst een theramin ergens en ik was verrast... Maar ik ken ik ook weer niet zo verrast dat ik nu nog weet waar het was. Waar het was. Ik word oud. Ik heb de hele tijd dat ik raadskal. Misschien. Oh, was het? Het was. Het was op het. Op het dingen. Op het circusbende festival. Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Punkband was het of zo. Dat is leuk. En dat was echt te gek. Want het, ja, je verwacht, dat verwacht je natuurlijk helemaal niet. Termin in het punkband. Maar het geluid is gewoon heel mooi. Ja, hè? Heel scherp. Ja. Heel crisp, heel... dus... En ik heb nog een leuk boek... waar ik jou wel even mee wil confronteren. Of nou ja... Nee, waar ik jou mee wil laten kennismaken. Kom jij ook. Het is echt een heel grappig boek. Het Perplexicon. Ja, want we doen bij Stem op de Radio ook boekbesprekingen. Het is niet alleen muziek, muziek, muziek, zoals sommige andere programma's op Radio Paddepoel. Nee. Ja, zo zijn al die programma's anders, hè? Ja, maar ze zijn wel allemaal voor leuke mensen. Tuurlijk. En voor aardige mensen. Ja, we hebben gewoon hele hoge kwaliteit luisteraars. En voor slimme mensen. Ja, gekke mensen. Gekke mensen, verstrooide mensen. Losgewaaide mensen, vastgewaaide mensen. Maar dat boek is dus het Perplexicon en dat is een soort bloemlezing of zo. Ik weet niet wat het is. Begrijp jij wat dat is? Ja, ik zie het allemaal dingen, sommige ken ik. Het zijn ontzettend grappige stukjes in. Het zit boordevol met, ja, gewoon... Lachmomenten. Absurde. Het is heel absurdistisch. Oh, maar Bart, nou ben ik nog vergeten nog te vertellen in de Crystal Hammer Room. Ja. Daar hangt ook een t-shirt. Tentoongesteld. Ja. Daar ben ik eigenlijk ook best wel trots op. En dat heb ik toen zelf gezeefdrukt. Ik wil ook zeefdrukken. Of nou ja, ik heb het gedeeltelijk echt zelf gedaan ook, geloof ik. En dat was toen best wel een... daarom is hij ook zo... hoe zullen we dat zeggen? Vrij geprint. Mm-hmm. Minder perfect dan een machine zou kunnen. Maar een van de dingen die ik hier al uitgehaald heb is de incorrector. Dat is een nieuwe functie bij het dagblad. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat alles nadat het bij de corrector geweest is... Ik heb net straks hem hier open. Ah, nou, lees hem even voor, want ik vind hem zo grappig. Het sympathieke van de nonsensliteratuur is dat blunders er eerder een bron van inspiratie zijn dan van spot. De Duitse schrijver Minona, met een van symbooltje erachter, bepleitte bijvoorbeeld de aanstelling van incorrectoren bij de krant voor het maken van inspirerende drukfouten. Verder, dat inspirerende karakter, de onverhoedse wijsheid van domheid, werd door Matthijs van Boksel, daar dacht ik ook meteen aan, in zijn meerdelige encyclopedie van de domheid, omschreven als morosofie. Zie vooral het deel morosofie, dwaze wijze en wijze dwaze. Want je hebt ook nog sofomore. Morosof en sofomore. Dus dwaze, wijze dwaze en dwaze wijze. In Nederland en Vlaanderen. Oh, dwaze wijze en wijze dwaze in Nederland en Vlaanderen. Ja, dat moet ik inderdaad lezen. Die hele, de hele domheid moet ik nog helemaal goed doorlezen. Ja, dit hele boek, het, echt joh, het is zo leuk. Ja, leuk? Echt zo leuk. En hoe, wie heeft jou op het spoor gebracht? Nou, dat is een heel mooi verhaal. Dat zal ik dan nog maar eens vertellen. Ja, nu. Ik was weer eens te laat. Ik was op weg van de ene uitzending naar de andere. En de tweede was bij Baiersdorp. Want daar zit een groep die heet Grond. Die doen de begane grond. En die doen echt ontzettend leuke muziek en zo. Echt noise en maffe shit joh allemaal. High-tech elektronica ook en zo. En geweldige mensen. Die hadden ook een avond in de Okkie georganiseerd. En die hadden wel benefieten en zo. En, nou, en ik had dus ook wel wat gegeven. Dus ze hadden me verteld dat er een dankjewelfeestje was voor de donateurs. Dus ik daarheen. Ja. Maar ja, ik was veel te laat. Maar onderweg daarheen liep ik langs een vuilcontainer. En daar lag dit boek gewoon naast. Nou, dit is geen toeval. Nee, ja, dat weet ik niet. Het heeft niks met elkaar te maken, maar het is wel dat ik denk van ja, hallo. Wat leuk om zo'n boek te vinden. Ja, wat een enorm mooi cadeau. Een boek. Ja. Alfred Jarry. Van de Pataphysica staat erin. Aha. Ja. Per Ubu en Dr. Faustrol. Faustrol, ja. De grondlegger van de Pataphysica, ja. Ja. Oké. Ja, okay. Ja, prachtig. Leuk, hè? Prachtig. Mooie vondst ook weer. Ja. Leg ik naast Johnny van Doorn neer. Zijn we nou aan het uitzenden of zitten we nu voor spek en bonen? Ja, we zijn nog steeds aan het uitzenden hoor. Jezus, en die luisteraar heeft geduld, hè, merk je. Nou ja, en is ook, er is nog steeds kans op zagen. Je denkt dat die luisteraar blijft wachten tot er wordt gezaagd? Nee, dat weet ik niet, maar ik wel. Okay, ja, ik wel. Wacht tot er gezaagd wordt. Ja, mooi. Of tot ik stop met wachten. Ja, dat is een van de twee. Ja. Gaat een keer gebeuren. Maar ik heb nog hoop. Dat er gezaagd wordt. Ik heb een vrije oproep gedaan. Ja, dat is heel vrij. Dat gelukkig was het ook vrij. Ik heb heel weinig mensen persoonlijk geadresseerd. Vooral het universum geadresseerd. Maar, ja, die is gekomen.